digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Ez alkalommal két találós kérdéssel kezdünk, mindkettő szülinapos kérdés. Az első könnyű, melyik rádióműsor lett 17 éves? Tessék. Vagy Netidők, vagy nevezzük, ugye, ahogy szeretnétek. A második sem nehéz, de ez inkább egy ilyen zenei találós kérdés. Szóval ilyen játék és muzsika pár percben, aki kérdez, én, aki válaszol, ti lesztek, az Asztaltársaság. Egy évforduló zenét mutatok, ami itt a Petőfi Rádióban is nagyon sokszor megszólalt, főleg feldolgozásaival a 80-as években. A kérdés tehát az, hogy ki az előadó, és mi a felvétel címe. Na nézzük, ki találja ki először. Ez a Telstar című szám, de hogy ki adja elő? Hát ez a Tornádó nevű Tornádó, együttes. Egyébként az első bridge sláger, ami az amerikai slágerlista első helyére került, méghozzá, és itt már melegszik, már közeledünk, 1962-ben a space rock stílusba sorolható. Felolvastam a szerkesztőnk üzenetét. Na, azért hallgattunk bele ebbe a zenébe, mert arról a műholdról szól, amit most éppen 50 évvel ezelőtt, 1962-ben bocsátottak fel az űrbe. A Telstar volt az első távközlési műhold, amivel kontinensen között megvalósították a televíziós közvetítést, és még 60 kétirányú telefonbeszélgetést is lehetett rajta bonyolítani. Az az érdekessége egyébként, hogy fél évnél nem sokkal tovább működött, és tudjátok-e, hogy mi okozta a vesztét? Nekem könnyűen Wikipédiából kinéztem. A hidegháború, mert pont a fellövés előtt az amerikaiak egy légköri atomrobbantást hajtottak végre, amit megkontráztak az oroszok, és ez már kiadta azt a káros sugárzást, ami tulajdonképpen a tranzisztorokat tönkre vágta, úgyhogy 63. február 21-én végleg felmondta a szolgálatot. Ez a sztoria. Szegény Telstar. De a zene az örök. De mindeset egy nagy forradalmat indított abban az időben, nem gondolták, hogy majd jön a második, a harmadik, sőt a Ford Telstar néven forgalmazta új modelljét Ázsiában, és 70-74-ben a labdarúgó világbajnokság hivatalos labdáját is így hívták, meg még kiírtam a Wikipédiából, hogy 76-ban a korszak emblematikus játékgyártója, a Coleco Telstar néve hozta forgalomba otthoni játékkonzol szériáját is. Egyébként 1 millió példányban kelt el. Árok partján, falu szélén, hatalmas buli a retro számítógépekkel az Árok partin. Hangulatos multidézés 40 fokban. Borek András bemutatja a Firefox telefonját, avagy elég a böngésző is. Trójait találtak a mobil alkalmazások boltjában, Kereti Artúr beszámol a hírről. Az infószótárban ma este kiderül, hogy ki a fanboy. A kritikátlan rajongók és az elvakult gyűlölködők között van valami közös. Kovács Tücsi Mihály a szerelmes pároknak a tanácsot a Facebookkal kapcsolatban. Egy jó poszt és ugrik az esküvő. Végül Kevintől megtudhatjuk, hogy nem csak evolúcióval képes zenét írni a számítógép. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az Asztaltársaságot, netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! A nyílt forráskód forrása, mérnök urunk Borek András. Jó estét! A Galaktika tudományos szerkesztője, nagy testvérünk Kovács Tücsi Mihály. Ahoj, Poblacek! DJ Chatman, Commodore szakértőnk Spányi Balázs. Szép jó estét! A Netidők biztonsági őre, az ITBN főszervezője Keleti Artúr. Jó estét! DJ, zeneszerző Kevin alias Fine Cut Buddies. Sziasztok! Én pedig megpróbálok műsort vezetni, Nagy Istók Tibor alias Netistók vagyok. Üdvözlünk mindenkit! A mai műsor sem maradt Commodore nélkül, de DJ Chatman alias Spányi Balázs ezúttal nem a C64-es zenéket idézi fel, bár egy kis zenét is fog mutatni. Élménybeszámoló következik egy hihetetlen partiról, ahol a 80-as évek házi számítógépeinek rajongói gyűltek össze. A helyszín, Árok rendek, a buli címe, Árok parti, mit láttál? A helyszín az inkább Alkarendek szerintem, vagy legalábbis ez a hivatalos megnevezése, és ez már egy évek óta egy minden nyáron megrendezése kerülő, tipikusan tényleg a 80-as években visszakalauzoló klasszikus parti. ugye mit értünk klasszikus partin, amikor nem a művelődési házban, mert régen ezek ilyen művelődési házban, mint a Csokonaiban, vagy például más vidéki művelődési házban rendezett események voltak, több napos események, amire a számítógép kedvelők összegyűltek, csapatokba verődtek, mindenfélét kódoltak, ezeket megmutatták egymásnak, boldogok voltak, sokat ittak és hazamentek. Nagyjából ezt így 3 nap alatt, így. Bocsánat, azért azt tegyük hozzá, hogy és lehetőleg összegrafitizték az összes városban található szabad felületet. Igen, akár ez is beletartozott a dologba. Na most ebből így 20 év táblatában az történik, hogy pénteken elkezd gyűlni a társaság, és fittyethányva arra, hogy szombaton 7 ágra süt a nap és 40 fok van kívül belül, ebben a bizonyos ajkarendeki kis iskolának a tornatermében, ez egy klasszikus tornateremben megrendezésre kerülő parti, összegyűlnek, illetve a tornateremben és a tornaterem környékén összeépítik a saját kis gépeket, azok a szent űrültek, akik most is elhozzák magukkal a monitort, a Commodore-okat, az Atari-kat, az Amiga-kat, mindent. Illetve a másik részben pedig megy a Duma Party gyakorlatilag ébredéstől a lefekvésig. Keleti Artúr is részt vesz, már évek óta ezen a partin. 2012-ben mi ragad meg téged ebben a 8-bites világban? Hát az, hogy tulajdonképpen egy nosztalgikus időutazás az egész. Tehát mikor belépek ebbe a tornaterembe, és ugye a levegőben összekeveredik a másfél napos pizza, illetve az izzadság szaga, akkor így hirtelen úgy érzem, mintha 20 évvel ezelőtt lennék. Egy pontosan ugyanolyan partin, és ami igazából megérint az egészben, az az, hogy az rendben van, hogy én nosztalgiázom, mert hogy mondjuk úgy nőttem fel, hogy egy csomó ilyen partira elmentem, de egy csomó fiatal van, aki mondjuk nálam, tudom én, 15-20 évvel fiatalabb, és ott ül a gépek előtt, és nyomja. És ezt mai napig nem teljesen értem, mert az rendben van, hogy én némileg fétisizálom ezeket a 8-bites architektúrákat. De hogy mai világban, amikor a kávéfőzőnek is jobb minőségű a kijelzője, mint a Commodore 64, egy fiatal embernek mi tetszik ezen, ez megmagyarázhatatlan. Egyébként simogatja a lelkem, tehát imádom a dolgot, csak nem tudom, nagyon nehezen tudom megmagyarázni. De ez olyan, mint a többszörös milliárdosok, amikor ilyen régi autókat, mint 20 litert fogyasztó Oldsmobile-okat gyűjtenek, nem? Vagy nem? Nem egészen? Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a limitáció, ez kifejezetten olyan versengést tud kialakítani, hogy ebbe a kis memóriába, kis felbontással mennyire lehet izgalmas dolgokat programozni, rajzolni. Na akkor mesélek a programról, mert például volt egy olyan program, amiben korábbi nagy klasszikus kalandjátékoknak, tehát Commodore 64 kalandjátékoknak, magyarországi fejlesztésű kalandjátékoknak a fejlesztőit ültették le egymás mellé, és beszélgettek velük, ami nem volt egy túl pozitív kicsengésű dolog lévén a 80-as években Magyarországon játékot fejleszteni, az ha csak nem tudta az ember külföldre adni, már pedig ők jellemzően nem tudták eladni, akkor ez nem volt egy túl pozitív dolog, de minden esetre ott ült például Rátkai István, akinek az Időrégész, az Új vagy Nyugatot és a Bosszút köszönhettük, és az öcsém például megbolondult ezekkel a játékokkal, és meg is vette eredetiben, úgyhogy mindenképpen egy érdekes beszélgetés volt, de oda akarok kiukadni, hogy egy nappal hamarabb, péntek délután, én sajnos lemaradtam róla, de bemutatták azt a kalandjátékot, amit most fejlesztenek Commodore 64-re, szintén magyarok, az a cím, hogy 4 emelet, és pont amit a Kevin mond, hogy hiába a limitáció, olyan elképesztő grafikája van a játéknak, hogy nem tudtam betelni vele, amikor néztem a képeket. És min lehet majd ezt a programot lejátszani? Hát Commodore 64-en nekem például van otthon egy eredeti és változatom. Hány Commodore 64 hát üzemel ma még? Igen, megírja a befektetés. De hát ott van az emulátor is, például egy PC-re simán felrakadsz egy C64 emulátort, vagy akár egy mobiltelefonra, hogy Kevin mutatja a sajátját. Szóval ez a dolog, ez abszolút működőképes. Tehát csak azért, hogy én is megértsem, tehát egy sima PC-n lehet emulálni, tehát utánozni a Commodore 64 környezetét, és le lehet játszani rajta azokat a 20-25 évvel ezelőtti játékokat? Pontosan így van, gyakorlatilag majdnem egy az egyben ugyanazzal az élménnyel, tehát mondjuk 99,9%-ban ugyanazt az élményt nyújtva. Hoztatok egy zenei felvételt is, amit Balázs Nemes egyszerűsége a magyar Plesplay-en apostrofált, és azt mondta, hogy ez nagyon jó. a szombat este fénypontja volt a Sea Triple Alliance című magyar zenekarnak a fellépése, akik ott az Árokparton alakultak, azt hiszem 2 vagy 3 évvel hamarabb, és ők hagyományosan megrendezték ezt a koncertet, egy olyan jó bő egy órát játszottak a klasszikus C64, illetve nem csak C64, hanem néha PC-s slágereket is, hiszen a koncert az a Duke Nukemnek a zenével indult, de amit szerintem most hallani fogunk, az nyilván a legnagyobb C64 klasszikus, az a Commandóból egy részlet. Ja, de hát arról nem volt szó, hogy ezt ti rögzítitek. Mivel vettétek fel? De ezt azt hiszem egy iPhone-nal vettük fel, ugye? Tehát azért nem egy professzionális felvétel volt, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy ahhoz, hogy az ember ezt megfelelően át tudja élni, az végig kell élni a péntek estét, illetve az egész szombatot a 40 fokban megfelelő töltettel kell rendelkezni, és már addigra szétbeszéltük az agyunkat tényleg. Tehát azt mindenképpen el kell mondanom, hogy tavaly az Árokpartin ünnepelte a Commodore világ például a nem tudom hanyadik évfordulóját, idén pedig a papíron megjelenő Guru volt 20 éves, és ennek apropójából ki is adtak egy ünnepi számot. El is hoztad magaddal gyorsan. Igen, megmutatni. Ez egy informatikai magazin, tehát ez egy újság. Így van, ez 92-ben jelent meg. Ugye a Guru eredetileg egy lemezújság volt, amikás lemezújság volt annak idején, és aztán pár évvel később, azt hiszem a lemezújság után a fiúk egyszer csak megjelentek papíron is, ami elég nagy meglepetés volt szerintem annak idején, és hát a Commodore világ mellett ez is rengeteg további újság megjelenését inspirálta későbbiekben. Hagy hívjam fel a figyelmet az alcímre, szórakoztató informatikai magazin. Tehát az informatika egyébként dögunalom, de ez a szórakoztató verzió. De az a döbbenet, hogy már 20 év eltelt azóta, az egész fiatalságon benne van ebben. Na, a másik pedig, ami még nagyon érdekes volt, hogy szombat éjszaka, miután már lement a koncert, és arra vártunk, hogy elinduljanak ezek a bizonyos kompók, a versenyek, a demo verseny, a zeneíró verseny, stb. Tehát a beadott pályaműveket megnézhessük és meghallgathassuk. Találkoztunk egy fiatal debreceni sráccal, akiről kiderült, hogy pontosan tudja, hogy mi az, hogy modemidők, netidők, hogy van ez a rádióműsor, hogy kik voltak régen a tagjai, valami egészen elképesztő ilyen időviharba és multidézésbe kerültünk. A szülei kötelezővé teszik neki biztos, hogy hallgass. Nem hiszem, egyszerűen csak valahogy őt megérintette ez a dolog még akkor, amikor például nagyon fiatal lehetett, mert egy jó 10-essel fiatalabb nálunk, és egy elejtett félmondat kapcsán bukott ez így ki belőle, hogy ő pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk, és hogy van ez a rádióműsor, és hogy kik voltak benne régen, és kérdezgette, hogy ki hogy van, úgyhogy ez egy nagyon kellemes fél órája volt ennek a szombat estén. Még esetleg annyit érdemes hozzátenni, hogy miközben ott átsorogtunk és beszélgettünk a régi szép időkről, egyszer csak föltűnt nekem két fiatal ember, egy fiatal srác, meg egy lány, akik egy kicsit olyan sötétebb bőrűek voltak, és olyan értetlenül nézelődtek, mint kiderült, brazilok voltak. Ugye azért ennek is megvan a hangulata, tehát, hogy Brazíliából hogy kerül egy ajkarendeki általános iskola tornatermébe két fiatal. Egy C64-es összejövetel. C64-es partira. Soktorsi rendezvényt láttak már. Nem néztek el semmit. A srác, az, tehát Budapesten nyaraltak egyébként, és a srác látta, hogy van egy ilyen parti, de még életében nem látott ilyet. Megkérdeztem tőle, hogy ezt várta-e. Egy kicsit habozott, majd azt mondta, hogy nagyon érdekes. Léteznek az informatika világában is legendák, például, hogy a vírusok csak a Windows rendszereket fertőzik. Keleti Artur, a Netidők biztonsági szaki, az ITB-n főszervezője most egy olyan esetet mutat be, ami az elmúlt 5 évben elképzelhetetlen volt. Felfedezték ugyanis az első rosszindulatú programot az Apple mobilboltjában, az App Store-ban, aztán kiderült, hogy a Google Play-ben szintén jelen volt ez a program. Milyen kárt okoz ez az applikáció vagy app, és mi keltette fel a figyelmedet ebben az esetben? Az volt a neve, hogy Find and Call, vagyis keresd meg és hívd föl, és az volt a lényege, hogy felkínálta a felhasználónak, hogyha ő ezt föltelepíti, akkor utána majd az összes barátjával tud valahogyan kommunikálni, ingyen beszélni, nem ez volt a lényeg. A lényeg az, hogy olyan kommunikációs alkalmazás volt, és mint kiderült, az alkalmazás miután föltelepült, anélkül, hogy erre különösebb engedélyt kért volna, a felhasználónak az összes kontaktját, az összes adatával együtt feltöltötte egy távoli szerverre, majd a szerveren az adott névlistára kiküldött egy SMS, tulajdonképpen spam-szerűséget, azzal a felhívással, hogy mindenki telepítse fel ezt a programot, aki csak tudja, és az SMS-nek a feladójaként azt az ember tüntette föl, akinek a telefonjáról ezeket az információkat leszette. Azért eddig ilyet csak e-mailben látom. Igen, ez egy ilyen klasszikus spam dolog, és a határán mozog annak, hogy ez most tulajdonképpen akkor egy trójai, aki csendben lopja az adatainkat, vagy igazából egy ilyen szolgáltatás, aki csak elfelejtette elmondani nekünk, hogy mi mindent fog csinálni majd az adatainkkal. De ugye azért gondolják a biztonsági szakemberek, hogy átlépte ezt a határt, mert nem nagyon mondta el nekünk, hogy mit fog csinálni. Uh-huh. Nem nagyon voltak mögötte mindenféle jogi és egyéb információk, amiket ugyan nem olvasnak az emberek, de azért legalább oda kell tenni. Másrésztről pedig a szerver nem csak ilyen információkat gyűjtött, hanem egyebeket is. Tehát ha valaki belépett az adott szerverre az interneten, amit megadtak ebben az alkalmazásban, akkor ott bekértek tőle más információkat is, Facebook accountokat, Google accountokat, amit feltételeznek a biztonsági szakértők, hogy másra is felhasználtak az alkalmazásnak a készítői. Hát nem is olyan régen azt mondtad, hogy azért a minőségbiztosítás példással működik az Apple Store-ban, most ez hogy, hogy becsúszott egy ilyen baki. Ez pontosan így van. 5 éve, amióta elindult az App Store, azóta nem fordult elő ilyen, az egy nagyon nagy dolog. Hát nem tudom, hány százezer alkalmazás van most már az App Store-ban, ilyen 500 000, ilyesmi. Tehát ilyen nagyon-nagyon sok 100 000, és ebben egyetlen egy nem volt, ami ehhez hasonlót produkált. Itt is ugyan már eltávolították ezeket az alkalmazásokat, de azért a biztonsági szakértők közül van, aki azt mondja, hogy hát szerint azért ez épp azon a mesdjén mozgott, hogy akár még lehetne azt mondani rá, hogy nem volt trójai. Az írója azt mondta, hogy hát ez egy ilyen béta állapotban lévő program volt, és hát ők igazából nem is gondolták, hogy ebből ekkora balhé lesz. Hát ezt kicsit nehéz elhinni. Nagyon agresszívnek tűnt egyébként az alkalmazás ilyen szempontból, és az, hogy nem adott semmiféle információt arról, hogy ő mit fog csinálni, az szintén nem volt egy okos húzás. Valamint ezen kívül van néhány olyan gyanús dolog, amin az ember elgondolkodik. Például, hogyha belenéz az ember a programnak a kódjába, akkor ott található egy olyan utalás a forráskódban, hogy bizonyos jelszavak, amiket belül használ az alkalmazás, azt hexadecimális karakterekkel írták le. Tehát ez a 0x, és utána szokott lenni egy ilyen hexadecimális kód, csak itt ez betűvel van kiírva, tehát 0x facedead, facedead, ami mind valós hexadecimális kód, illetve egy 0x beefdead, és ez szintén nem egy általános programfejlesztői szokás, ezt inkább a hackerek szokták, a rosszindulatú programfejlesztők használni, tehát ma azt mondja például a Kaspersky, aki felfedezte ezt a kórokozót, hogy ez egy trójai, és bele is tette a legtöbb vírusírtó cég az antivírus motorjába mind a két platformon. Bocs, de az nem történhet, hogy valaki jó indulaton ír egy ilyen SMS szolgáltatást, és valaki azt hackeli meg, tehát úgy néz ki, mintha ő írta volna, közben ő rátelepszik a saját trójaival. Hát ez nem annyira valószínű, viszont az szintén problémás, hogy ezt az információcserét az alkalmazás, vagy mondjuk így hívjuk trójainak, a trójai és a szerver között nem titkosítottan hajtották végre, amire minden lehetőség megvan, ez szintén nem egy elegáns húzás. Tehát ebből is sejthető az, hogy aki itt az adatokat összegyűjtötte, az nagyon felelőtlen volt az adatkezeléskor. Azért a végén szűrjük le a tanulságot, hogy mire kell odafigyelni az online boltokba, pláne nekem androidosnak, ahol talán úgy gondolom, hogy még szabadabban mehet ez a dolog. Arra mindenképpen oda kell figyelni, hogy melyek azok az alkalmazások, amelyek feltételezhetően hozzá fognak férni egyéb adatokhoz is az adott készüléken, tehát a kontakt címekhez, addressbookhoz, melyek azok az alkalmazások, amelyek lokáció, tehát hely meghatározási információt fognak továbbadni. És hogyha azt látjuk, hogy erre nem kérnek tőlünk engedélyt, vagy mondjuk föltelepítjük az alkalmazást, és anélkül, hogy mi bármit mondtunk volna, látjuk, hogy az alkalmazás elkezd nagy mennyiségű adatot forgalmazni, akkor azt mindenképpen kezdjünk elgondolni. Azt egyébként honnan lehet látni, hogy az alkalmazás nagy mennyiségű adatot forgalmaz, ami hozzájárulásunk nélkül? Hát erre egyrészt vannak a legtöbb ilyen eszközön statisztika készítő programok, amiket ha az ember bekapcsolva hagy, akkor látja, hogy mennyit forgalmazott. Ez egyébként azért sem butaság, mert nagyon sok szolgáltatónál ugye az ember adatforgalomra mérik. Tehát fontos az, hogy mennyit forgalmazott. Érdemes ilyen programokat a háttérben futtatni. Kettő, több modellnél is látható, hogy éppen forgalmaz adatot a készülék. És arra, ha rápillant az ember, és azt látja, hogy ez már régóta zajlik, akkor ott valami nem stimmel. Ennél többet hirtelen nehéz tanácsként mondani, de azért erre érdemes odafigyelni. Ezt az alkalmazást mondjuk úgy, hogy ha én föltelepítettem volna, biztos, hogy abban a percben, amikor elkezd motoszkálni ott az addressbookom környékén, vagy elkezd az én engedélyem nélkül ilyen forgalmat bonyolítani, biztos azonnal letöröltem volna. Arra nem is beszélve, hogy így hirtelen azt se értettem meg, hogy egyáltalán miért telepítenének az emberek föl egy ilyen alkalmazást, de mint tudjuk, ehhez nem kell különösebb indok, mert annyi butaság van ezekben a sztorokban, és annyi marhaságot föltesznek az emberek, hogyha egyszerűen csak azt mondjuk nekik, hogy ez nagyon jó lesz, mert majd tudsz beszélni a barátaiddal, akkor azonnal föltelepítik. Egyébként most, ahogy így hallgatlak, kezd értelmet kapni az a sok felhívás, hogy egyre több ilyen vírus ír program jön a mobilra, tehát már a mobilomon is megjelenik. Tehát, hogyha elkövetem azt a hibát, hogy bekapom a horgot, akkor sokszor már nem elég, hogy letörlöm, hanem lehet, hogy végig kell futtantom egy ilyen programot. Szerintem még nem ez lesz feltétlenül jellemző a következő mondjuk egy évben, hanem inkább az adatszivárgás megelőző alkalmazások. Tehát az, hogy hogyan ne kotyogt ki a mobiltelefonról a különböző információidat, amiket ott tárolsz. Ráadásul ott egy csomó adat nagyon hamar megül, kamerával lefényképezi az ember, és véletlenül fölkerülnek helyekre. Most is hallottam valami focista, itt véletlenül feldobta a feleségéről készült mesztelen fényképet, amit tudom én hova, Twitterre. Egyébként most ez mindegy, most szándékos vagy nem szándékos, de egy teljesen életszerű szituáció, hogy ez megtörténhet. Inkább ilyen jellegű védelmi programokra lehet számítani. A nyílt forrás világáról szóló sorozatunkban most egy olyan újdonságról lesz szó, ami még jobban felkavarhatja az okostelefonok világának amúgy is kavargó vizét. A Mozilla közösség szerint ugyanis az okostelefonokra teljesen felesleges operációs rendszert fejleszteni, elég egy jó okostelefon böngésző, és azzal megoldható minden feladat. Szóval röviden, Firefox az okostelefonon. Borek András, a nyílt forrás forrása a műsorban. Kezdjük a telefon alapfunkcióival, a böngészővel tárcsázunk és SMS-ezünk ezután, ez lesz a megoldás? Hát a böngészőt azt gyakorlatilag nem látjuk. Helyesebben látjuk a böngészőt, mert maga a telefonon megjelenő kép az maga a böngésző. Ezt nekem felhasználónak nem kell tudni, hogy az most épp egy operációs rendszer vagy böngésző, de az a lényeg, hogy egy böngésző. Egyébként ez már egy régebbi projekt a Mozilla környékén. Ők a Butoi Gekkóra nevezetű projektnek nevezték el, és idén évelején mutatták be egy nagy számítástechnikai kiállításon az első olyan készüléket, ami úgy nézett ki, mint egy ilyen okostelefon. Ugyanúgy ikonok voltak a képernyőjén, ugyanúgy matadtál rajta, ugyanúgy tárcsáztál, ugyanúgy megvoltak azok a funkciók, tehát a telefonkönyved, SMS-t küldtél, videót nézhettél, fényképeket nézhettél, és minden egyebet. De ami futott ezen a mobiltelefonon, az nem egy hagyományos értelembe vett operációs rendszer volt, úgy mint egy iOS, ugye az Apple termékeken, vagy egy Android, hanem bizony az egy böngésző volt, és az összes alkalmazás, a tárcsázó, az SMS, a minden egyéb, az egy HTML-öt belekódolt, fogalmazunk így, weboldal volt, ami ott futott a te telefonodon. Mi az előnye ez a felhasználó szempontjából? Mert ugye régebbi módon gondolkodva azt mondom, hogy azért a legfontosabb, hogy nyomogassam a gombokat a tárcsázásnál. Ez esetben lehet, hogy egy menüponton kell kiválasztanom a tárcsázást, nem tudom. Nem a menüponton, teljesen ugyanúgy működik minden, csak még egyszer mondom, ez egy HTML-öt belekódolt alkalmazás. Amitől a felhasználónak érdekes lehet, hogy ennek a fogalmazunk így rendszernek, vagy telefonos megoldásnak, az a hallatlan nagy előnye, hogy igen kicsi az erőforrás igénye. Fölöslegesen nem futtat dolgokat, valószínű, hogy annyira nem is nagyon erőlteti a multitaskot, olyan készülékeket lehet... Tehát több műveletet egyszerre nem nagyon lehet. Hát, vagy nagyon limitáltan, de ami a lényege, hogy nagyon kis erőforrást használ. Tehát viszonylag gyengébb processzorral, kevesebb memóriával, lassabb órajellel működő készülékeken lehet ezeket futtatni. Ebből pedig az következik, hogyha valaki elkezdenek ilyen telefon gyártani, akkor előbb-utóbb megjelennek tényleg azok a mobiltelefonok, amelyek mondjuk funkcióban semmiben sem tudnak kevesebbet, mint a ma fogalmazunk így közepes vagy felső kategóriás telefonok, mégis az áruk az olyan alacsony lesz, hogy gyakorlatilag az utánad hajítják kategória. És mi van, ha nincs internet? Tudnélik, én abból indulok ki, hogy ha böngészőn keresztül éri el valahol az interneten az alkalmazásokat ez az eszköz, akkor internet nélkül használhatatlan. Tehát bekapcsolni lehet, áramot kap, mondjuk ez egy zseblámpának lehet használni a kijelzőjét, de semmit nem tudok vele csinálni, nincs a készülékemen egyetlen adat se lement, semmi. Nagyon vagy jó. Rosszul gondolom? Rosszul gondolod, nagyon jó a kérdés, ugyanis a böngésződ és a hozzá kapcsolódó szerver fut a készüléken. Tehát helyben fut a készüléken. Tehát nem kell neki internet? Nem kell neki internet, abszolút. Tehát maga az, amit te látsz a böngésződön, ez egy helyi, mobiltelefonon futó szerveren van. Tehát megvalós. Nem az internetet böngészi az a böngésző, hanem a saját telefont. Telefonomon lévő adatokat böngészi meg alkalmazásokat. Így van, tehát ez csak egy felhasználói interfész gyakorlatilag a telefonodhoz. Akkor tulajdonképpen ez minek? Mert hirtelen nem nagyon látom, talán a hordozhatóság, hogy el lehet ugyanezt a platformot vinni valahova máshova is, és nem feltétlenül ezen a telefonon kell futtatni. Hiszen ha most megnézzük, a mai mobil eszközök ugyanígy működnek. Van lokálisan egy oprendszer, és abban futnak a különböző alkalmazások, ráadásul ugye szélesebb választékot tud adni, multitaskot, ilyesmit. Hát azért ugye a mai telefonoknak egy halatlan nagy hátrányuk, bármelyik okos telefonról beszélünk, hogy 24 órát azok bizony nagyon nehezen bírnak ki. Mármint az akkumulátor. Hát az akkumulátoruk. Tehát vagy az ember cipel maga után egy nagy bőröndöt pótáramforrással, vagy folyik a hálózatvadászat, ami a töltőmet be tudom dugni. Tehát azért ezt tegyük hozzá. Ezekkel a valóban kis erőforrás, szó szerint erőforrás igényű megoldásokkal viszont bőségesen megvalósítható az, hogy sokáig él a telefon. Tehát neked, mint felhasználónak lesz egy olyan készüléked, ami ugyanazt tudja programokkal és minden egyébben, nevezzük ezeket programoknak, mint egy iOS vagy mint egy Android, de sokkal kisebb az erőforrás igénye, és valószínű, hogy nagyon sok fejlesztő is meg fog jelenni rá, ugyanis aki HTML5-be beleássa magát, az viszonylag könnyen tud alkalmazásokat fejleszteni erre a készülékre. Tehát a fejlesztői közösség az valószínű nagyon erős lesz, halatlan sok alkalmazás lesz rá, és ami egyébként a mostani androidos és iOS-es telefonoknál mindig a fejlesztői oldalról egy nagy probléma, mit fejleszünk? Például van egy szolgáltatásom, fejlesztünk-e mobil weboldalt, vagy fejlesztünk alkalmazást, natív alkalmazást a készülékre, vagy csináljuk meg mindkettőt. Tipikusan nagy portálok elkészítik egyébként a mobil verziós weboldalukat is, meg elkészítik a mobil alkalmazást is, amivel elvileg ugyanazt a weboldalt tudják elérni. Egyrészt fölösleges erőforrás pocsékolás, másrészt pedig, hogyha megnézzük, hogyha alkalmazásokat gyártunk, akkor le kell gyártanom iOS-re, le kell gyártanom Android 2. akárhányasra, le kell gyártanom Android 4. akárhányasra, tehát nagyon-nagyon sok energia elmegy, erre ezeket mind karban kell tartani. A felhasználók azok valószínű nem teljesen boldogok vele, hogy én direkt megnéztem egyébként ma ezeket a kimondottan ilyen alkalmazásokat. Az alkalmazásboltban nem kaptak túl jó értékeléseket ezek az alkalmazások, és mindenki azt mondja, hogy hát inkább a mobil webes megoldás az, ami nekik bejön, míg hogyha egy ilyen telefon van, akkor meg lehet azt csinálni, hogy gyakorlatilag, hogyha megvan a weboldal, ami ugye egyébként az ő szerverükön fut, abból egyébként nagyon könnyen el lehet készíteni az igazi HTML5-ös alkalmazást. És nem utolsó sorban, mivel kicsi az erőforrás igény, kicsi a hardware igény ennek az eszköznek, nagyon olcsók lesznek ezek az eszközök. Valószínű, hogy ezek az eszközök fogják kiváltani azokat a készülékeket, amiket ma még feature phone-oknak hívunk. Tehát azok a okostelefonnak tűnő nem okostelefonok, amikben egyébként benne van egy speciális Facebook alkalmazás, benne van valamilyen Foursquare és az összes ilyen népszerű alkalmazás. Tényleg ez lesz az előnye, hogy az a szegmense a mobilpiacnak, az is megokosodik, amelyik ma nem okos. Igazából nem lesz ez egy ilyen saját farkába harapó kígyó, tehát azért ahhoz, hogy egy böngésző fusson, és hogy a különböző tabokat tudja párhuzamosan futtatni, kell egy oprendszer mögötte, nem? Nem feltétlenül kell egy teljes... Valaminek kezelnie kell a magát, a telefon architektúráját alacsony szinten, gondolom. Nagyon érdekes, amit kérdezel, ugyanis a legtöbb telefonra egyébként már megvannak ezek a böngésző szintű könyvtárak, akár JavaScriptben, vagy bármi másban, amelyet a telefonon helyileg futtatva elérik a telefonnak a hardware elemeit, de ez tényleg messzire vezet. Tehát nagyon sok okosságot nem kell hozzátenni a fejlesztőknek ahhoz, hogy ez fusson, és valószínűleg nagyon minimális az a, tehát egy nagyon-nagyon lekopaszított operációs rendszer persze, hogy van, tehát valaminek kell futtatni ezt a szervert, valaminek kell futtatni a böngészőt, de ezt valóban annyira ki van hegyezve, hogy ez csak egy webszervert, egy böngészőt futtat el, van valami memória kezelése, meg egy háttértár kezelése, és hozzáfér a hardware elemekhez. Tehát egy nagyon minimális erőforrást, amit felhasznál. Tehát nem egy teljes operációs rendszerről van szó, mint a mostani felsőbb kategóriás készülékeknél. Bódi Zoltán tanár úr, a net nyelvészünk, most már néhányete ugye azzal foglalkozik itt a Netidők infoszótárában, hogy feltérképezze a közösségi hálózatokon tapasztalható viselkedésformákat. A sok negatív figura, mint például a troll és a héter után következzen egy másik fura szerzet, a fanboy. Kiről van szó, mit jelent a kifejezés? Olyan online közösségi szereplő a fanboy, aki kritikátlanul rajong. Tehát, és a rajongásának van egy konkrét tárgya, és azt mindenféle komoly és objektív mérlegelés nélkül imádja. És ráadásul úgy rajong, hogy a rajongás a tárgyában, hogyha van valamilyen hiba, ami mondjuk nyilvánvaló, vagy hiányosság, azt egyszerűen nem veszi észre, vagy azért, mert nem hajlandó észrevenni, mert úgy is tudom, hogy ez tökéletes. Nem lehet rossz, vagy pedig egész egyszerűen a minimális tárgyi tudás is hiányzik belőle. Ezek ilyen gyárilag elvakult figurák? Tulajdonképpen igen, és ebben a szélsőséges, mérlegelés nélküli rajongásban voltak éppen nagyon hasonló a haterhez, akikkel pár héttel korábban foglalkoztunk, csak a haterek azok pont fordítva gyűlölködnek, de ugyanolyan kritikátlanul, ugyanolyan szélsőségesen ócsárolják azt, ami nekik valami miatt nem tetszik. Hú, hogyha ezek találkoznak. Ja, javarészt egyébként szoktak is találkozni. Aki hater, az nyilván azért gyűlöl valamit, mert egy vele ellentétes eszközt, vagy céget, vagy alkalmazást viszont nagyon szeret. Tehát a fanboy, fordítva mondom, vagyis a fanboy, vagyis ez a rajongó, ez a kritikátlan rajongó, ami nem az ő rajongása tárgyába tartozik, nem androidos, vagy nem iOS futtató eszköz, mondjuk, az biztos, hogy gyűlölni fogja. Tehát voltak éppen a hater, meg a fanboy az össze is tud kapcsolódni. A rádióban nem látszik, de azért mondjuk el, hogy a fanboy írásmódja is különleges, ugye mert így raksz a végére, és nem y-t. Hú, hát sok minden van még itt, igen, az írásmódjával is foglalkozunk egy kicsit. Ez egész egyszerűen egy divatszerű írásmódosulás, hogy ugye a boy az utótagja, ezt szinte mindenki tudja, ezt az angol szót mindenki ismeri, még az is, aki nem tud angolul. A boy nyilván B-O-Y, úgy írjuk le, azt jelenti, hogy fiú, srác, és ebben a fanboy szó összetételben, viszont a végén az az Y-re változik. Egyáltalán nem ritka az angol, főként az amerikai angol kicsit ilyen szlenges írásmódban, de tulajdonképpen semmi különösebb jelentősége nincs, hanem egyszerűen csak egy vicces írásmódosulás. Egy kicsit egyébként ez olyan, ez a magatartás, mint a szenvedélybetegség. Tehát a szenvedélybeteg is rajong valamiért. Egyszerűen nem tud elszakadni a szenvedélye tárgyától. A fanboy is ilyen. És mondom, a lényeg ez a kritikátlanság, hogy mindenféleképpen hű próbál lenni ahhoz, amit ő nagyon szeret, és mindenképpen ócsárolja azt, ami nem olyan, nem abba a társaságba tartozik. Sőt, esetleg mondhatjuk azt, hogy olyan, mint egy hívő, tehát mondjuk egy vallásos embert még nem illő megsérteni. Hát ő hisz benne, meg ráadásul nem is biztos, hogy az én évkészletem olyan, hogy tudjak vele vitatkozni. Hagyjuk, hívjen, vagy hogy mondjuk, hogy egy hívő. Higgyen. Valóban ez ilyen hívő. Szoktuk egyébként így is mondani magyarul, a fanboyt nem nagyon használjuk, vagy hát persze nyilván bizonyos körökben ez népszerű lehet a magyar szövegkörnyezetben is, vagy nyelvi környezetben is, de legáltalánosabban hívőnek szoktuk ezt mondani. Ugye, és most itt világért sem a vallásosokat akarom megsérteni, magam is az vagyok, hanem tehát a hitben nem a racionális tudás és mérlegelés, nem a konkrét megtapasztalás, nem az elemző gondolkodás és magatartás a lényeg, hanem valamilyen más. Hiszek benne, az biztos, hogy úgy van. A fanboy is ilyen, hogy hisz voltaképpen abban, hogy az ő általa kedvelt operációs rendszert futtató mobiltelefonok azok csak hibátlanok és jók lehetnek, és a konkurens, az ellenfél, vagy ami nem olyan, az biztos, hogy nagyon rossz lehet. Bocsánat, ha már itt a vallási hasonlatnál vagyunk, itt szerintem nem igazán csak arról van szó, hogy hívő-e vagy nem, hanem egyúttal ő a inkvizíció is, mert így hogy neki van. A másik fele gyűlölnie kell, tehát nem egy ilyen megértő, befogadó hívő, hogy én ebben hiszek és pontosan. Kész, hanem inkvizícióként a másikat utálni kell, és az írtani és pusztítani. És akkor ez azt jelenti, hogy fanboy átmet hétörbe egy idő után? Pontosan ezt mondtam, megismétlem, tehát egyértelműen így van, ez a két magatartás fajta az én tapasztalatom szerint ezeken a közös, főként most a közösségi hálózatokon nagyon jól felszínre törnek, tehát ez a két magatartás forma rendszerint összekapcsolódik. Tehát valaki úgy tud hater lenni, úgy tud gyűlölködő lenni, hogy valamiben viszont nagyon hisz, és valaki úgy tud hívő, vagyis hát fanboy lenni, hogy ami nem az ő kedve szerint van, az biztos, hogy nagyon utálni is fogja. Érdekes még azt meggondolni, hogy lesz valakiből ilyen kritikátlan hívő. Mondom még egyszer, nem a rajongóra gondolok, aki szeret valamilyen márkát vagy egy eszközt, tetszik neki, jónak tartja, divatosnak tartja, és használja. Tudja, hogy van néhány hibája, az bosszantja is őt, de ennek ellenére úgy gondolja, hogy az neki tetszik, használja és jó. Ez teljesen természetes emberi magatartás. A fanboy nem ilyen, a fanboy elvakult teljesen. A szóra én még hadd kérdezzek rá, hogy miért nem fangirl? Vagy fangirly? Miért fanboy? Nem PC a dolog. Igen, tehát miért pont boy van mögötte, miközben a rajongás az a lányoknál gyakran még, hogy mondjam, kevésbé racionális? Szerintem itt, ez egyrészt egyébként ilyen tudományosan fogalmazni gender nyelvészeti kérdés, a gender az a társadalmi nemet jelenti, tehát azokat az ismereteket, amelyek elvárásokat, szabályokat, amelyek egy biológiai nemhez tartoznak, de ezt a társadalom határozza meg. Tehát ez ilyen nyelvi gondolkodásmód kérdése, és egész biztos, hogy ez erőteljesen összefügg az informatikával, kapcsolatos gondolatainkkal, képzett társításainkkal. Az informatika még mindig jellemzően a hímeknek a terepe, tehát a férfiaknak a terepe. A hölgyek azok használják nyilván, valószínűleg valójában ez már nem nagyon van így, de akkor is ezek a képzett társítások kapcsolódnak hozzá. Tehát igazából csak egy fiú vagy a férfiak képesek arra, hogy egy technológiai eszközt azt tudja mélységeiben átlássák, és hogy meg is tudják racionálisan magyarázni, hogy most azért kell ilyet használni, mert ez ezt meg ezt tudja, és az összes többi meg nem fogja tudni. Én szerintem, de ez az én magánvéleményem, és abszolút lámaként szólok hozzá, hogy egy másik kifejezést citáljak. Első infószótárbeli szócik. Nyelvi lámaként szólok hozzá, én szerintem pedig ez magából az angol nyelvből következik. Ugyanhogy a legtöbb foglalkozást, vagy legtöbb titulust egyébként valamilyen mennek hívnak az angolban, vagy a chairman, vagy foreman, vagy bármit, az majdnem mindig a férfiból vezetődik le, és egyébként az újabb, tehát az újkori politikailag korrekt nyelvi iskolák szerint lesz ezekből chairperson, police officer. Igen, tehát ugyan valószínű, hogy ez a fanboy is, ugyanúgy, mint a bellboy, ugye egy szállodába, a fiú, akit lehet ugrasztani, tehát az is boly. Annak ellenére, hogy lehet, hogy egyébként hölgy az illető. Mondom még egyszer, ezek a társadalmi elvárásokkal, tehát a nemekhez kapcsolódó társadalmi elvárásokkal függenek össze. Tehát csak azt akartam elmondani, korábban, hogy vajon miért lesz valakiből fanboy? Miért lesz ez az elvakult rajongó valakiből? Nyilván van benne egy olyan elem is, hogy ami iránt rajong, az biztos, hogy jó. Jónak kell lennie, vagy valamilyen elemének kell, hogy jó legyen. Ugyanakkor meg egészen biztos, hogy benne van a marketing munka, és az által keltett divat hullámok is. Bocsánat, ez a rossz indulatú megjegyzés, de a tévés szólal meg bele, vagy az ilyen média arc, hogy nem lehet, hogy a fanboyok többsége az a cégnek a marketing szakértője, mert egyébként így nagyon jól lehet vezetni a közösséget. De mérhetetlenül negatív az üzenete a fanboyoknak. Tehát az elvakult, gyűlölködő módon, kioktató... De már káros lenne a termékre. Hát teljesen közösségromboló a fanboy. Teljesen közösségromboló. Most képzeld el, hogy van egy véleményed, viszonylag objektív véleményed valamiről, hogy van benne egy csomó negatív tulajdonság, ezt viszont szeretni lehet, és akkor jön valaki, aki azt ledorongol, azt mondja, hogy nem vagy normális, elmebeteg vagy, nem is tartozol emberek közé, hogyha nem gondolod azt, hogy ez csak tökéletesen jó lehet. Tehát ez én nem gondolom, hogy jó marketinges magatartás lenne, csak a marketingnek lehet ilyen eredménye is, ilyen elvakult, szürke, tömeget gyártó hívőknek a csoportja. Ugyanakkor én szeretem a marketinget, tehát nekem nincsen vele bajom, csak próbálom megfejteni, hogy lesz valakiből ilyen szélsőséges hívő. Nagy testvér szakértőnk Kovács Tücsi Mihály régóta boldog házasságban él, és most jó ideje a Facebookon is jelen van. A két téma úgy fog össze, hogy ezúttal azzal foglalkozik, a közismert közösségi oldal a szerelmes pároknak is feszültségforrás lehet. Ez egyébként egy ilyen saját példa, igaz, megtörtént, vagy fikció, amiről beszélsz? Hál' Istennek nem, mert az én párom az egy, mondjuk úgy, hogy egy hidegtűrő magyar tarka nagybarom kategóriájú, tehát semmit nem vesz magára, elintézi avval, hogy hülye vagyok és kész, rám hagy mindent. De ez nem működik feltétlenül ilyen párok, minden párnál így. Ha jobban belenézünk, a társadalmi életünk egyre nagyobb része tevődik át a virtuális térbe. Twitterezünk, Facebookon, poszt, ide poszt, oda, napló, blogolunk, minden, ami eszünkbe jut, fölrakjuk. Na most vannak emberek, akik kevesebbet mondanak magukról, van, akik sokkal többet, vannak, akik egészen kitárulkozók. Na ő náluk lép fel az a probléma, hogy én kitárulkozom magamról, az a te egyéni szociális problémát, de hogyha én veled egy kapcsolatban élek, akkor óhatatlanul a kettőnk élete összefonódik, és te ugyanilyen gátlás nélkül kiteregeted a mi közös életünknek azt a szegmensét, ami esetleg mondjuk az én számomra ez nem tetszik, hogy te ezt kiteregeted, hogy ezt elmondod, számomra ez kínos, vagy nem tetszik, hogy mondjak néhány példát, csak így, amit hasra ütve eszembe jut, férj kiposztolja a Facebookon, hogy a francba most jött haza a feleségem, és 6-szor is meghúzták a presszvizsgán, aminek valószínű, hogy az asszony nem fog örülni, mert hogy miért kellett ezt a világnak kiteregetni, hogy ő most mindenki hülyének fogja nézni, meg rajta fognak rögni, és ebből rengeteg komoly veszekedés adódik. De például ugyanilyen lehet az, hogy amikor a férfi ember úgy elalszik a tévé előtt, a feje hátrahanyatlik, szája nyitva, és lefényképezi a feleség. És akkor sör van a kezdben, és nehogy Isten, egy nyálcsepp is megjelenik a szája szélén, akkor jön az asszony, és lefényképezi, és föltölti, hogy nézzétek már az én aranymaci, milyen édibédin alszik, ami általában egy egészséges férfi embernek az önérzetének nem nagyon tetszik jól, hogy ennyire aranymaci édibédi lett ő az interneten. Ez gyakorlatilag a virtuális kiterjesztése annak, amikor pletykálunk egymás között, csak amíg a szomszédasszonynak, vagy a barátnőmnek, vagy a barátomnak, vagy akárkinek én ezt elmondom, a szó elszáll, azt úgyse hallja meg más rajtunk kívül. De ezek a posztok azok fönnmaradnak, és hogyha én meglátom, hogy mi szól rólam, az rosszul esett nekem, és ez igen komoly családi perpatvarokat szülhet. Mindezek alapján mit javasolsz a párocskákra, a párocskáknak mire figyeljenek? A szakértők azt mondják, hogy kicsit hülyén hangzik egy első hallásra, de gyakorlatilag kössenek egy kvázi házassági szerződést a közös életük megosztásáról. Tehát ez a drágám, nem szeretném, hogyha ezt vagy azt közölnéd rólam, tudomásul veszem, hogy te posztolsz mindezt, mint a gép, légy szíves, ez vagy az, vagy az, ebben ne foglalkozzál. Vagy hogyha rólam teszel olyan megjegyzést, ami rám nézve mondjuk úgy terhelő, akkor vagy mutasd meg nekem előtte, és hogyha azt mondom, hogy oké, mehet, akkor hadd menjen. De tényleg ezt javaslják, hogy ha párok az egymással foglalkoznak a különböző posztokon, akkor előtte mutassák meg a másiknak, hogy drágám, ez felrakhatom-e. Családi biztonsági kérdések merültek fel. Majdnem. Ez a szakértő, vagy ezek a szakértők, akik ezt javasolták, ezek ezt a módszert letesztelték mondjuk egy-két hónapos csecsemővel, vagy kisbabával otthon lévő fiatal asszonyon is. Mert én azt vettem észre, hogy ők gyakorlatilag bármit leközölnek, ami abban a másodpercben történik. Elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen hormonfecskendővel a testében egy ilyen fiatal asszony, egy boldog örömmel a kisbabájával megállítható, hogy bármit is föltegyen a férjéről, aki így nyál elcseppenős üzemmódban éppen alszik a másik aranykis macival. Jogos a kérdés, mert valószínű, hogy ez kb. Ugyanaz az üzemmód a nők esetében, mint amikor a férjek a 8.-10. sör után hihetetlen bátorságra tesznek szert a posztolással kapcsolatban. Itt különböző felméréseket végeztek, itt a hírt gyakorlatilag azért kapták föl, mert néhány ilyen ismertebb személyiség. Zenész férj, művész feleség, stb., akinek több tízezres követő tábora van, akkor tettek olyan bejelentések, amik úgy nem volt. És akkor erre kezdtek így utána nézni, hogy akiknél ez működik, azok mit csinálnak. És több olyan eset találtak, hogy tényleg az, hogy megbeszélték, hogyha el akarták kerülni az ilyen konfrontációkat, meg együtt akarták tartani a kapcsolatot, akkor fel kell, ugyanúgy, mint az élet bármilyen más területén, föl kellett állítani a határokat. Mint ahogy most is az van, hogy egy munkáltató meghatározza, hogy te miket mondhatsz róla, illetve mit nem, gyakorlatilag ez le van képezve a családi életre is. Ennyire is mondhatok egy biztonsági témát. Nem tudom, mennyire emlékeztek, hogy talán egy-két éve volt egy vezető hír, hogy az akkor éppen frissen az angol titkosszolgálat fejének kinevezendő férfiúról a felesége mindenféle személyes adatot posztolt ki, pont, ha jól emlékszem, Facebookra. Igen, felrakott családi fényképeket, ami látszott, hogy hogy néz ki a lakás belülről, igen. Amiről a titkosszolgálat vezetőre rögtön síkhideg majd kapott. Pontosan így van, hát, és ez ugyanannak, amit az előbb mondtál, nem a kapcsolatra, hanem mondjuk a munkahelyre, vagy a személyes adatokra gyakorolt hatása. Tehát nyilvánvalóan érdemes ilyen dolgokban gondolkodni, pláne azért, mert mondjuk, ha én a párommal egy ilyen megállapodást kötnék, akkor biztos megmondanám neki, hogy az életünkről milyen dolgokat engednék meg, ami nem káros mondjuk a közösségi életünkre, illetve nem káros a munkahelyi életünkre. Hát szomorú, amit mondok, de személyes példa, ugye én egy tévétársaságnál dolgozok, és nem mindig tetszik a feleségemnek az a műsor, amit mondjuk mi adunk, és akkor néha ezt úgy elmondaná. És mondta neki, drága szívem, ha azt akarod, hogy még egy-két hónapot ott dolgozzak, akkor ne. Tehát, hogy valószínűleg egyre több család ezt így átgondolja, hogy mit lehet a magánszféra és a hivatalos szféra között. Igen, de hogy mondjak közölni. Még egy másik példát is, hogy nem csak az van, hogy az emberi önérzetet sértő dolgokról van, hanem pusztán józan ész. Volt szintén egy olyan eset, hogy egy ismert zenész rendszeresen twitterezett, hogy éppen most merre jár a turnékon, meg hol lép föl, meg minden, és a felesége azt kérte tőle, hogy ezt ne tegye, hogy ne tudják mások azt, hogy ő éppen egyedül van itthon. Mert ő amiatt aggódik, és fél, hogy esetleg most próbál betörni valaki például hozzájuk. Tehát ez egy ilyen biztonság. Szintén egy olyan volt, amikor egy feleség azért kérte, hogy a férjét, hogy ne rakja fel a házuk felújításáról készülő remek képeket, hogy minden, hogy milyen flottul halad, meg jó, meg szép, meg ne. Hogy nehogy azt higgyék mások, hogy ez kivagyisek, hogy náluk ilyen magasan áll a pénz, hogy érdemes ide betörni. Ja, hát az a zenésznél ez egyébként egy elég hülye kérés, már azért köztünk maradjon, mert általában, hogyha egy zenész elmegy egy városba koncertezni, akkor minimum, hogy legalább ki van plakátolva. Tehát azért az akkora, nem akkora biznisz, amikor elmegy a zenész mondjuk akárhova, és ott egy több ezres csarnokban mondjuk 7 ember lötyög, mert a feleség nem szereti, hogy őt reklámozzák, nem, hogy épp éppen fordítva, ott van. Hogy mozgósítja az egész családot, keresztapút, nagymamát, tehát hogy mindenki posztolja, nem? Tehát pont fordítva működik. Hát reklámozzatok, haló. Szóval ezek... Na jó, de a feleség azt kérte, hogy ne posztolja, hogy merre jár, és mit csinál, mert ő egyedül van otthon. Ne. Tehát azért, hát, hogyha valakinek azért együtt jár az életével az, hogy tudják már, hogy én ott vagyok, és jöjjenek, mert ugye mégiscsak abból veszi otthon az anya a tejet egyébként, amit ő ott összezenél a másik városba, akkor ez egy elég hülye kérés. Persze, ez igyekeztem ilyen kirívó példákat hozni, de ez pont ugyanígy igaz lehet akkor, amikor például az egész család elmegy nyaralni. És akkor azt mondjuk, hogy na akkor rögtön fölteszem a görög tengerparton, hogy itt fekszünk a napon, és akkor mire a következő SMS az anyóstól az lesz, hogy drágán felnyomták a lakást, amíg nem voltatok itthon. Egyébként itt arról a tipikus kommunikációs alaphelyzetről van szó, hogy ugyanazt a nyelvet beszéljük, csak máshogy. Tehát, mintha nem ugyanúgy definiálnánk bizonyos dolgokat, és kész a félreértés. Tehát a közösségi oldalakon vajon más a kommunikáció, mint mondjuk, hogyha otthon a konyhába vagy családi körbe megbeszélnénk, Zoli? Virtuális. Tehát nem vagyunk annak tudatában, hogy nem szembesülünk a fizikai térben azokkal a partnerekkel, akikkel kommunikálunk és információt osztunk meg. Ez az egyik. A másik pedig attól függ, hogy ki milyen közösségi hálózatot használ. Nem mindig könnyű átlátni a megosztott üzenetek nyilvánossági fokát. Nem mindig könnyű átlátni, és nem mindig könnyű ezt beállítani. Mondom, ez többféle rendszer van, szerintem a legnépszerűbben kifejezetten nehéz átlátni, komolyabb gyakorlat kell hozzá, és az emberek többsége pedig egyáltalán nem is foglalkozik ezzel. Van egy alapbeállítás, kinyomja oda az információkat, hadd menjen. Nem szembesül vele, hogy azt 100, 150, 350 vagy 682 ember az ismerősei, vagy az ismerősük ismerősei, és bárki, aki egyszer rá kattan az én üzenőfalamra, még nem is ismerősöm, az is láthatja. Tehát nem tudhatjuk ezt. Igen. Már hány százmillió, 700, 800 millió felhasználói van a Facebookon. Igen, és az is kommunikál, bocsánat, a leveszem menet közben. Pontosan. Tehát ott már pontosan. A lavinát nem lehet megállítani. Így van. Ez a klasszikus eset, hogy az embernek ez egy olyan kis magányos foglalkozás, hogy úgy ül le posztolni a Facebookra, mintha a kis naplójába jönne otthon. De hogyha azt mondanák, hogy na most itt van egy mikrofon a kezedben, és itt van ez a 6000 ember, akinek mondd el, mert ők fogják elolvasni, akkor valószínűleg abban a pillanatban megkukulna, és többet egy szót nem tudna szólni a témáról. Két héttel ezelőtti témánk többek számára döbbenetet okozott, ugyanis Kevin, alias Fine Cut Buddies barátunk, akkor egy olyan hírt talált, miszerint lehetséges a zene komponálása ember nélkül is. Akkor meg is mutattuk a Darwin Tunes nevű evolúciós zenét. A trükk akkor az volt, hogy a számítógép által véletlenszerűen kombinált hangokat mutatták diákoknak, akik az újabb és újabb fordulókban választották ki a nekik leginkább tetsző zeneszerű hangzásokat. A témát most azzal folytatjuk, hogy nem csak evolúciós, hanem az emberek döntéseinek modellezésével is lehet zenét szerkeszteni, méghozzá digitálisan. És már is mutatunk egy zenét, érdemes figyelni, hogy mit érzékelünk, egy ember alkotta zenét, vagy gép által komponált muzsikát. Úgy tűnik, az asztaltársaságot felhergelt ez a kérdés, hogy most ember zenélt, vagy gép, Kevin? Én azt gondolom, hogy viszonylag könnyen azért meg lehet azt mondani ebben az esetben, hogy ez egy algoritmus által készített zene volt. Ez, amit most hallottunk, ez egy úgynevezett Marco Chain alapú algoritmus volt, ami egy nagyon egyszerű algoritmus. Egy-két óra alatt meg lehet írni egy olyan programot, ami körülbelül megcsinálja ezt a zenét, amit most hallottunk. Ebben az az érdekes, hogy egy olyan tudásbázisból dolgozik és játssza le ezeket a hangokat egymás után, amit előtte egy szintén nagyon egyszerű algoritmus elemzett, két zeneszámot, és azokból levette, hogy milyen hangok után milyen hangok következnek, milyen valószínűséggel, és ebből egy ilyen teljesen új kombinációt hozott létre. Egyébként, ahol ezt így meg lehetett hallgatni az interneten, ott például föl is tette a idézőjelbe az algoritmus szerzője a kérdést, hogy kitalálja ki, hogy melyik az a két zeneszerző, akinek a stílusára rá lehet ismerni ebben, még akkor is, hogyha nem feltétlenül lehet azt gondolni, hogy ez egy ember által komponált zene, de mégiscsak a stílus elemeket, azokat le lehet benne venni. De egyébként kell ehhez mesterséges intelligencia, tehát ő fejleszti saját magát, vagy egyszer megírom az algoritmust, és akkor az úgy fut körbe, és akkor nem tudom. Hát az algoritmus alapú zenéknek sok válfaja van. Tehát, hogy vannak az olyan jellegű algoritmusok, amik végül is ez a tudásbázis alapú algoritmus. Itt van egy algoritmus, ami egy adatbázisból tud dolgozni, amit előtte feltöltenek, akár bármilyen sok-sok zenének a struktúráit feldolgozzák, van egy adatbázis, és abból lehet dolgozni. Amit te kérdezel, azok a mesterséges intelligenciai alapú algoritmusok, azok már egy kicsit komplexebbek, azok, amiket használ akár a zeneszerző, a zeneszerzés közbe, azok a struktúrákat próbálja feltérképezni, és folyamatosan tanul, hogy a zeneszerző milyen döntéseket hoz egymás után, tehát, hogy milyen struktúra után milyen mintázatokat használ, milyen hangnemeket, milyen akkordokat fog be, milyen ritmikákat használ, van ez a iránya is, és ez tényleg egy kicsit mesterséges intelligenciát feltételez. Én egyébként ezt tartom a legizgalmasabbnak, mert ez az, ami megpróbálja lemodellezni az emberi kreatív folyamatokat is. Mert ugye, hogy működünk mi? Gyerekkorunk óta, születésünk óta rengeteg impulzusért, rengeteg zenét hallgatunk, mindenféle dolgot így megtanulunk, és amikor alkotunk, akkor ezek a megtanult struktúrák köszönnek vissza mindenféle újra kombinációban a zenéinkben. Fú, mit fogunk mi kapni ezután? Tehát már a múltkor is véletlenül, teljesen jó indulaton kiposztoltad az előző műsorunkat, és ugye az volt a botrány témája, hogy a zeneszerzők munkáját elveszik a gépek. De hogyha még ő gondolkodnak is, sőt, tulajdonképpen mit csinál egy zeneszerző? Szabályok alapján ír egy zenét. De hogyha az ő gondolat struktúráját átvehetik a gépek, az már egy érdekes világ. Igen, de ez azért érdekes, mert azért ez a fajta kreativitás mítosz, ez így azért az 1800-as években indult el a romantikával, amikor elkezdték mitizálni az alkotási folyamatot. A múltkor beszéltünk a végtelen hangsorozatokról, és mutattam egy Bach fúgát. A Bach fúgában nagyon kemény matematika volt benne, tehát amikor Bach komponált, akkor ő nem ösztönből, hanem nagyon professzionális módon rakta össze a dolgokat. Most pont, ahogy így utána néztem, akkor már olvastam, hogy Mozartnak bizonyos zenéibe a Fibonacci szekvenciákat vélik felfedezni, nem tudja, ráadásul úgy, hogy a kotta mellé ott vannak az egyenletek fölírva, és ebből gondolják, hogy akkor azokat használta föl. Tehát, hogy ezek valami fajta algoritmusok voltak, csak ezeket nem gépek csináltak, hanem ő találta ki a saját tudása alapján, és próbált létrehozni műveket. Esetleg hallgassunk bele Steve Reich egyik ilyen ütősökre írt darabjába, utána elmondom, hogy abban mi az érdekes. Egyébként a Steve Reich volt a zeneszerző, vagy a gép? Itt a Steve Reich volt a zeneszerző, ez a 71-ben jelent meg, azt hiszem, vagy akkor írta a Drumming című opuszát, és ebben az az érdekes, hogy előtte Gánába utazott, és két hónapig ott a helyi dobosoktól tanult dobolni. Ezt mind rögzítette, hazament, és papíron, ceruzával kidolgozta ezeknek a matematikáját, azoknak a képleteit, hogy működnek ezek a dobritmusok, és ezeket a dobritmusokat felhasználva alkotta meg lényegében a saját művét, ami természetesen már egy új kombináció belevész egyéb dolgokat is, nem csak a gánai dobolásokat, de mégiscsak ez is egy algoritmus alapú, vagy egy ilyen matematikai formulákat használ fel. Most ez már kicsit matematika, de tudod-e, hogy milyen módszerek léteznek a zeneszerzői folyamat feltérképezésére, tehát a gondolatnak a lemodelezésére a zeneszerző programok esetében? Én azt gondolom, hogy a zeneszerzés az önmagában nagyon kemény matematika. Tehát ha nem popzenéről beszélünk, hanem komoly zeneszerzésről, akkor egyrészt a hangszereléstől kezdve, ami a frekvenciák egymáshoz való viszonyairól szól, tehát hogy milyen, hogy lehet egy nagyon szép hangképet kialakítani, a ritmusok, a harmóniák, az egész szerkezete a zenének, ebben nagyon-nagyon sok matematika van. Főleg ezért van az, hogy a 20. század kortárs zeneit egy átlagember hallgathatatlannak minősíti, mert nincs tudatában annak, vagy nincsen meg neki az a tudás, amivel ő azt tudná dekódolni. Tehát, hogyha valaki elmélyed benne megtanulja, akkor meg fogja érteni a mikrotonalitást, megérti ezeket a gondolatokat, amik e mögött vannak. Tehát egyrészt az algoritmikus zenéknél van, ugye beszéltünk a múltkor az evolúciós algoritmusról, léteznek a tudásalapúak, amire előbb a Markov chain volt az egyik ilyen jó példa, hogy ott van egy ilyen adatbázis, és abból egy algoritmus gyárt valami fajta zenét. Aztán vannak a tanuló algoritmusok, illetve vannak azok az algoritmusok, ami például megpróbálják, az ember felismeri akár az európai vagy afrikai ritmus képletekben lévő matematikát, és akkor erre ír algoritmusokat. Erre nagyon egyszerű példa az euklidiszi algoritmusok ritmikákra való használata. Lényegében ez semmi másról nem szól, csak egy bizonyos időintervallumot feloszt X részre, és elosztja, hogy azon az időintervallumon belül melyik dobhang hányszor tud megszólalni diszkrét időközönként, és akkor erről szól végül is ez az euklidiszi algoritmus a zenében. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a korábbi felvételeket pedig a PC World magazin DVD mellékletén. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint jövünk a Viszonthallásra.